Bună seara, stimați ascultători! Virginia Paraschiv și Mihai Ganea vă prezentăm emisiunea Inflexiuni Spirituale. Aici Radio TV Unirea Internațional, un radio pentru toți românii. Stimați ascultători, din tărâmul magic al Marea Mureșului avem bucuria de a vă transmite pe calea undelor un program de colinzi strămoșești în interpretarea unor voci de aur din Marea Mureșului istoric: Radu Ciordaș, Mihaela Iacob, Anuța Iuga, Petrica Mureșan, Maria și Mihai Nemeș, Marius Pruneanu, Adela Șanta, precum și câteva versurile unor poeți de mult uitați pe care îi declam în fața dumneavoastră Virginia Paraschiv. Audiție plăcută! Iisus Hristos. dulce și în căldură să și-l culce. Tot umblăm din poartă în poartă și la cei pătuți e soartă. Nu-l alegem dacă-i gazdă sau sărac fără de brazdă. Luminat, Domnul azi ne-a dat. Mesia cel dorit astăzi a venit. O, ce bucurie mare la creștini sărbătoare. Astăzi s-o născut Iisus, împărat din cer adus. Îngeri și păstori cântă până-n zori. Un nou început, Hristos s-a născut. O, ce bucurie mare la creștini sărbătoare. Astăzi s-a născut Iisus, împărat din cer adus. Crai din răsărit cu steaua au venit. Cu ei au adus daruri lui Iisus. O, ce bucurie mare soare. Astăzi s-a născut Iisus, împărat din cer adus. Cântăm, colindăm, preamărire dăm, cu drag îl primim să ne mântuim. Veste bună peste lume, Hristos este al Său nume. Să vă aducem un gând bun, ca să-i sara de Crăciun. A coborât ziore de zi, Îngerul Domnului Sfânt, ziore de zi, Îngerul Domnului Sfânt, ziore. La păstori în Vivlaim, zi, ore de zi, aproape de Ierusalim, zi, ore de zi, aproape de Ierusalim, zi, ore de zi. L-au întrebat zi, ore de zi, ce veste ne-aduce în sat, zi, ore de zi, ce veste ne-aduce în sat, zi, ore de zi. Veste bună voi vesti, zi, ore de zi, de voi toți fiți veseli, zi, ore de zi, de voi toți fiți veseli, zi, ore de zi. s-a născut Fiul Sfânt, zi orel de zi. Oare unde pe pământ, zi orel de zi? Oare unde pe pământ, zi orel de zi? Nu mă suflet drept și sfânt, la mulți ani.